בשויסן איינן, בשויסן איינן, חן עברה נמביות נמבשירי, נמבבנב מעשוואב ונותי נותמין. זוג סבטרי כאיו כאגי ובנבמתי, כנין כאוי כאסטוס איון אסטון איון אמין, תסבחת וסלט. الخدمة الأولى من نص الليل المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة أمين. من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك الطاهر بركاته على جميعنا أمين.